राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2052 अनुसार 15 सितंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद सूर सागर जोधपुर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। तो मकान में रहते हुए मकान से हम अलग हैं, मानो मकान के स्वरूप नहीं है, हम अलग हैं, इसलिए ही मकान से हम अलग आ जाते हैं। अगर मकान से अलग हम न होते तो अलग हो सकते ही नहीं थे। अलग हो सकते हैं तो मकान में रहते हुए भी हम मकान से अलग हैं। ऐसे ही शरीर में रहते हुए भी हम शरीर से अलग हैं। अगर शरीर से अलग न होते तो शरीर से अलग हो ही नहीं सकते थे। तो सभी मरते तब शरीर से अलग हो जाते हैं, तो अलग हो जाते हैं, वो नया अलग नहीं होते, शरीर से अलग ही है। अलग हो जाते हैं तो अलग ही है हम। तो ये अवस्था वास्तविक है, कोई नई बनावटी नहीं है, कोई सीखनी नहीं है। शरीर से हम अलग हैं, शरीर हमारे जानने में आता है और हम शरीर को जानने वाले हैं। जैसे मकान हमारे जानने में आता है, हम मकान को जानने वाले हैं। मकान हमारे को नहीं जानता, हम मकान को जानते हैं, अपने को भी जानते हैं। ऐसे शरीर को हम जानते हैं, शरीर हमारे को नहीं जानता और हम शरीर को भी जानते हैं, अपने आप को भी जानते हैं। तो हमारा है रूप हुआ और शरीर का नहीं रूप हुआ। तो शरीर बदलता है, बालकपन से आज तक शरीर बदलता ही रहता है, बदलता ही रूप से हो गया। और मैं स्वयं वही हूँ जो बालकपन में था, जवानी में था, वृद्धावस्था में हूँ, तो मैं तो वही हूँ। और शरीर बदलता है तो शरीर बदलने वाला है, मैं नहीं बदलने वाला हूँ। शरीर है, उसके साथ मेरी एकता नहीं है। एकता मानना है, इसे कोई कहते हैं अज्ञान। और अलग अनुभव करना है, इसको कहते हैं ज्ञान। क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमिति विधीयते एतद् यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति जातमिदः। क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि, और क्षेत्रज्ञ माम भगवान के साथ एक है। क्षेत्र क्षेत्र के जो ज्ञान है, एतद् ज्ञानं मतं मम, मेरे मत में ये ज्ञान है। तो क्षेत्र के साथ हमारी एकता नहीं है, हम क्षेत्रज्ञ हैं। और क्षेत्रज्ञ की एकता परमात्मा के साथ है, और क्षेत्र की शरीर की एकता संसार के साथ है। जो क्षितिज पावक गगन समीरा पंच रचती है अधम शरीरा, पृथ्वी जल तेज वायु आकार से रचा हुआ संसार और ये शरीर एक धातु का है, एक चीज है। तो शरीर की एकता संसार के साथ में है और आपके हमारी ये एकता परमात्मा के साथ में है। अब परमात्मा से विमुख होकर शरीर के समूह हो गया, ये गलती हुई, इसका नाम अज्ञान है। और हम शरीर के साथ नहीं है, हम तो परमात्मा के साथ है। शरीर स्थोप कौन थे, न करोते न लिप्त थे, शरीर में स्थिरता हुआ भी न करता है न लिप्त होता है। पुरुष प्रकृति से तो ही घूमते, प्रकृति में से तो भोक्ता बन रहा है, नहीं तो देश में पुरुष पर देह में रहता हुई पुरुष पर है, मानो प्रकृति के साथ शरीर के साथ एकता इसकी नहीं है, इसकी एकता परमात्मा के साथ है, और शरीर की और संसार की एकता स्वतः है स्वाभाविक भी। जिस धातु से शरीर बना है उसी धातु से संसार बना है, जिस धातु से संसार बना है उसी धातु से शरीर बना है, अर्थात शरीर और संसार एक है। इनको अलग मानना है ये गलती है। एक तो अलग मानना गलती हुई, दूसरी बड़ी गलती हुई कि संसार मेरे काम आ जा, मैं संसार से कुछ ले लू, ये गलती हुई दूसरी। तो संसार के साथ एक मान, परमात्मा के साथ एक मानना ये ज्ञान मार्ग है। ये ज्ञान से जीवन मुक्ति है। मुक्ति क्या, कि संसार शरीर के साथ हमारा संबंध नहीं, ऐसा अनुभव करना ही मुक्ति है। और शरीर और संसार के साथ अपना मान लेना यही अज्ञान है, यही बंधन है। तो शरीर के साथ संसार की एकता, संसार के साथ शरीर की एकता, और अपनी परमात्मा के साथ एकता, परमात्मा भी अपने साथ एकता, ये बात हुई। अब शरीर है एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, मानो बदलता ही रहता, प्रवाह है, नाश की तरफ जा रहा है, तो एक क्षण भी है नहीं शरीर। और परमात्म तत्व है, वो है ही है, उसे नाश होता नहीं कभी युग युगांतरों तक, और शरीर का प्रतिक्षण नाश होता है, इसकी सत्ता नहीं। नाश तो विद्यते भावा, असतः भावा न विद्यते, असत जो संसार है उसकी सत्ता विद्यमान पना है नहीं, इसका भाव है ही नहीं, क्या भाव यही भाई। और ना भाव विद्यते सतः, सत जो अपना स्वरूप है परमात्मा से, तो उसका अभाव नहीं है, और असत का भाव नहीं है, असत सत्ता है नहीं, ये बदलता ही है। कितना हमारे देखते देखते तो दूर बदल गया, परंतु हम वही है और संसार परमात्मा वही है, वो बदले नहीं है, हम बदल गए, संसार बदल गया, शरीर बदल गया, तो हम और परमात्मा तो एक हुए। जो संसार में परिपूर्ण व्यापक है वही शरीर में, जो शरीर में है वही संसार में परिपूर्ण है, और संसार और शरीर हरदम बदलता है, कभी भी स्थिर नहीं रहता। वो जो भीतर में रहता परमात्मा और शरीर में था आप, ये कभी नहीं बदलते, वो है जो गजू रहते हैं। क्षेत्र क्षेत्र की ओर एवं अंतर, इस प्रकार जो क्षेत्र क्षेत्र क्या अंतर है, ये ज्ञान है। इस ज्ञानम क्षेत्र क्षेत्र की ओर ज्ञानम, यद ज्ञानम तद मम मत ज्ञान, मम मतम ज्ञानम, मेरे मत में ज्ञान है। मनो अलग अलग है, ये जड़ है और स्वयं चेतन है, शरीर जड़ है, परात्मा और परमात्मा का तत्व एक है, और संसार जड़ है, परमात्मा एक है। मम ही मानुष हूँ जीव लोग, मेरा अंश है, जो मैं सब जगह परिपूर्ण हूँ वो शरीर में मान लिया, तो अंश परमात्मा का नहीं हुआ, संसार का अंश हुआ, संसार के अंश को अपना मान लेते, अपना अंश हो गया, नहीं तो हुआ नहीं है, जो होगा जो ही है भरी को। और संसार है उसको भगवान ने अपना प्रकृति कहा है, भूमि रापो नरो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इति ने भिन्ना प्रकृति रष्टधा, यह आठ भेदों वाली प्रकृति है, अपरायु यह अपरा है, दूसरी प्रकृति जीव रूप, तो जीव रूप वो नित्य प्रकृति है, वो परा है, उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है, चेतन है, और ये परार अपराध दोनों प्रकृति को एक बल नहीं जीव हो गया और इसको एक धंधा माने परमात्मा से एकदम मुक्त हो गया, संसार से अलग मान या भोगी हो गया और संसार को संसार के साथ संयोग कर दिया योगी हो गया। हमें भोगना है ही नहीं, योगी हो गया, अपने अलग अनुभव कर दिया ये योगी हो, ये है योगी, ये करना नहीं है, ये समझे कि हम कर लेंगे अलग, कर क्या देंगे, अलग है ही ऐसा ही है जो जानना है उसका नाम ज्ञान है, जो है जैसा का तैसा जानने का नाम ज्ञान, और है और तरह का मन और तरह का नाम अज्ञान, अज्ञान नाम ज्ञान के अभाव का नहीं है, उनका ज्ञान उसका नाम अज्ञान, शरीर साथ में अपनी एकता मानते हैं ये अज्ञान, शरीर को संसार से अलग मानते हैं ये अज्ञान, क्यों संसार की शरीर के साथ एकता है और अपनी परमात्मा के साथ एकता है ये वास्तव है, ये कोई नया करना नहीं है बनाना नहीं है, है ऐसा ही जैसा है वैसा जानने का नाम ज्ञान, और है इनसे अलग एकता मान ऐसा नाम अज्ञान, बड़ी सीधी सारी बात है एकदम, ये बात ऐसी है ही सबकी, आप ध्यान दें न दें, जाने न जाने, माने न माने, स्वीकार करें न करें, ये आपकी मर्जी है, सही तो है जैसा स्वीकार कर देने का नाम ज्ञान है, तो ये ज्ञान है सबको सतह ज्ञान है, और उनमें आनंद ही आनंद है, दुख का लेश ही नहीं है, शरीर बदलता है उसके साथ अपने को मान लिया, अपने को बदलने मान लिया, मैं बदलता हूं, मैं बालक हूं, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं, तू ना बालक है ना जवान है ना बूढ़ा है, तू तो जानने वाला है, ये जानने में आने वाला बालक जवान देवीनो अस्मी था देह को वनम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति पांडित संबोधित नहीं होता, ये बढ़ना घटना मरना जन्मना सब शरीर का है अपना नहीं है, सीधी बात बहुत सरल है, ऐसी बात है जैसा का तैसा जानने का नाम ज्ञान, अन्यथा संत महात्मा अन्यथा प्रतिपद्यते है तो और तरह का देख दे और तरह का किंतु न कृतम पापम चोरी आत्मा पहाड़ी उस चोर ने आत्मा पहाड़ी ने कौन सा पाप नहीं किया, सब पाप हो जाएगा, है और तरह का मन और तरह का यही धर्म यह ज्ञान है, कितनी सीधी सरल बात, हमारी परमात्मा के साथ एकता और शरीर की संसार के साथ एकता, बस क्षितिजल पाप गगन समीरा पंच रचित यह अदम शरीर, ये पंच रचित है पृथ्वी तेज वायु आकाश इससे रचा हुआ संसार, इसी से शरीर है एक धातु है, ये जो शरीर एकता है इसमें जो ये स्थूल पना है ये पृथ्वी का अंश है, और जो इसमें गीला पड़ है ये पानी का अंश है, इसमें जो ये गर्दो एक चीज करती है ये पोलाद ये आकाश की है, इसमें जो गर्मी चीज निकली ये अग्नि की है, और श्वास करता है ये वायु का है, तो क्षितिजल पावक गगन समीरा ये पांच चीज संसार में पांच चीज की है, पंच रचित यह अदम शरीर पंच रचित संसार है, संसार शरीर एक है और आत्मा परमात्मा एक है, संसार को जानने वाले परमात्मा शरीर को जानने वाले तुम, शरीर और संसार बन करके परमात्मा संसार को जानता और संसार में फंसा नहीं, ये संसार शरीर को जानता संसार फंस गया, मैं ही शरीर हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं जवान हूँ, हाँ मैं मिला दिया शरीर की, हाँ मैं मिला दिया ज्ञान शरीर, हाँ मैं हाँ न मिलाया ज्ञान, कितनी शुभ बात सर्व बात है, जो बात शुभ होती है उसी उल्टी पर कहते कठिन होती है जो बात सरल होती है, पर कठिन ना वो घोक लिया याद कर लिया तो वो शुरू हो गई। जैसे बीड़ी सिगरेट पीना है तो बड़ा कठिन है, पर पीते पीते आदत पड़ गई, छूटना कठिन हो गया। अगर छूटा वो पहले ही था तो भी छूटेगा मैं तुम्हारे संबंध है ही नहीं, मैं छूटना कठिन है, छूटना कठिन है ही नहीं, पकड़े रहना कठिन है। तो शरीर के साथ रहना कठिन है, रह सकते ही नहीं, कोई नहीं रह सकता, नहीं रह सकता है वो बस नहीं रहती की बात है। शरीर के साथ कोई रख सकता है, रह सकता है, कि शरीर की ममता छूटना कठिन है तो शरीर के साथ रहना सुगम है, शरीर के साथ रहना असंभव है, या छूटना तो संभव है ही, तो असंभव से कठिन तो सुगम ही होता है, असंभव से तो कठिन सुगम होता है कि नहीं, तो कठिन नहीं है ये तो है जो है, आपने मान लिया कठिन, जैसे नशेबाज नशे को सुगम मान लेता है, तो बड़ी मेहनत करके करता है बीड़ी पीता है तो पहले नहीं सुहाती, फिर पीते पीते गिरा पड़ जाती, ऐसे शरीर के साथ रहते शरीर के साथ आदत पड़ती कि मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, न तुम शरीर हो न तुम्हारा शरीर है, अगर तुम्हारा है तो मर्जी के मुताबिक रखो, बुखार मत आने दो, ज्यादा लगे मत करने दो, तुम्हारा शरीर है, तुम्हारा आधिपत्य होता है शरीर पर, इसका हुक्म चलता है, चाहे जैसा रख ले चाहे जैसा बना ले चाहे जैसा कर ले, है हाथ में तो अपना कहा है, अपना तो वो है जिस पर हमारा बस चले कर सुने वैसा, तो ये आप ना स्वतंत्र है, आप स्वतंत्र हो, इतने पर भी शरीर आपकी परवाह नहीं रखता है, आप शरीर की परवाह रखते हो, ये गलती करते हो, एक दिन अगर भोजन नहीं करे तो कमजोर हो जाए, भूल में भी कपड़ा उड़ जाए तो उससे ज्यादा लग जाए, शरीर से ही लग जाए, थोड़ी देर पानी न दे तो ये नारा कर दे, आप इनकी घर झड़कते हैं, ये तो आप घर झड़कता नहीं, ये बालक हो गया जवान हो गया बूढ़े हो गए, ये तो अपने चल अपने धुन में चल रहे, आप इसी घर करते हो, यूं कर दो यूं कर दो यूं कर दो, ये उठे अगर आप भी हो जाओ तुम नहीं हमारे जयराम जी, तुम अलग हम हमारे न्याल हो जाए, ये विदेह हो जाते हैं, विदेह रहते हैं, यदि गर्ज करते हो गर्ज कितने ही करो, अब उम्र भर जग दिया आन दिया, महीना दो महीना नहीं दे तो क्या दे, गुण माने गए एक दिन भी, एक दिन पानी नहीं पाओ तो बस हो जाए, ये तो अपने स्वार्थ में इतना पक्का है कि आपसे स्वार्थ ले ले रहे हो और आप इसके पीछे हाँ में हम गिरा रहे हो, ये गुण होता है, ये अपने घर नहीं तो हमने घर नहीं जो जाओ रह जाओ रह जाओ फिर शरीर में अपने एक तो एक बरोबर बल आ जाएगा, फिर नहीं तो आप तो निर्बल हो गए, शरीर बलवान हो गया, आप तो शरीर गर्द करते शरीर गर्द करते ही नहीं, आप जड़ के पीछे चेतन हो गया, चेतन के पीछे जड़ हो ही नहीं, वास्तव में चेतन जड़ में शक्ति थोड़ी जड़ चेतन में, धन चेतन हो जड़ के वश में हो गया, रुपयों को आप कमाते हो, रुपया आपको नहीं पैदा करता है, आप रुपयों को पैदा करते हो, आप पैदा करके रुपयों को वश में हो गए, क्या रुपया आपको पैदा करता है, रुपया माँ बाप है, रुपया तो आश्रम में ले हाजिर में ले थे बस हो गया, बोलो चलो हमेशा नहीं होगा भाई, हम रुपयों को पैदा करें, रुपया हमारे थोड़ी पैदा करते, ऐसे जड़ संसार हमारे अधीन है, हम संसार के अधीन नहीं है, बात तो है ये, हम इनके पराधीन हो गए, अपने पराधीन मान लिया, इस बार दुख पा रहे हैं, सीधी सड़क बात है, क्षेत्र क्षेत्र के जो अंतर है यही ज्ञान है, क्षेत्र क्षेत्र के और एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान रूपी नेत्र से दिख है, नेत्र से नहीं दिख है, क्षेत्र क्षेत्र की ओर एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा, ये भी जो जाते थे और ये जान लेते थे परमाणु प्राप्त हो जाती है, भूत परमाणु मोक्षल से ये भी जो जान देती है परमाणु प्राप्त हो जाए, प्राप्त तो है ही आप, अप्राप्ति का प्रेम हुआ हुआ है, वो प्रेम मिटा के हुआ है। वास्तु में ऐसा है, वास्तविकता है वो, इस बात कोई नई बात नहीं है। आप हमारा सोते ही ऐसा है, शरीर बदलता है, आप बदल ही बदलते हैं, आप हम सब वैसे ही हैं। कोई समझावे समझे क्या समझे, समझे है ऐसा ही है, जैसा जैसा जा ना का नाम ज्ञान है, और तरह का मान ले और तरह का तो अज्ञान गुरुता। और अज्ञान को अज्ञान समझे अज्ञान रहता नहीं, भूल को भूल समझे भूल मिट जाती है, भूल में ताकत नहीं, जाना भूल मिटी। अब ये इसको जो सुन लिया मान लिया, इसको पकड़ दे पकड़ दे, सच्चा तो ठीक हो गया, अरे छोड़ दोगे तो फिर वो पहले से ही हो गया। तो क्षेत्र क्षेत्र का ज्ञान है अलग अलग, ये तस ज्ञान नहीं बताऊ मामा, जो ज्ञान है वो मत मेरे मत में ज्ञान है। आनंद सताई आप मकान में रहते हैं, मकान से बाहर है अलग है, ऐसे शरीर में शरीर से अलग है, तभी अलग होते हैं, फिर अलग हो ही नहीं सकते। हम परमात्मा के साथ एक है, शरीर संसार के साथ एक है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।